premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Joe Biden zrezygnował z walki o reelekcję na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tadej Pogaczar ze Słowenii, zwycięzca Tour de France. W rzece Skawa, niedaleko Oświęcimia w Małopolsce, utonął nastolatek. Ratownicy szukają drugiego chłopca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Ogłosił to w mediach społecznościowych. Choć chciałem się ubiegać o reelekcję, to myślę, że w najlepszym interesie kraju i mojej partii będzie wycofać się i skupić wyłącznie na pełnieniu funkcji do końca tej kadencji, napisał polityk. Szczegóły swojej decyzji ma ogłosić w orędziu do narodu w najbliższych dniach. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Słoweniec Tadej Pogaczar po raz trzeci w karierze wygrał Tour de France. Drugie miejsce w wyścigu zajął Duńczyk Jonas Vingegaard, a trzeci był Belka, Remco, Evenepoel. W takiej samej kolejności faworyci zdominowali ostatni etap, jazdę indywidualną na czas z Maroko do Nicei o długości 33 km. Nastolatek utonął w Skawie w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Trwają poszukiwania drugiego chłopca, który również wpadł do rzeki. Do zdarzenia doszło we wsi Grodzisko, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. O 17 dostaliśmy zgłoszenie, że w Grodzisku w powiecie oświęcimskim dwie osoby nieletnie wpadły do cieku wodnego Skawa. Natychmiast na miejsce zadysponowaliśmy ratownictwo wodne, czyli nurków z województwa małopolskiego, ale też z województwa śląskiego. Tu nurkowie natrafili na jedną osobę, mężczyzna około 17 lat, został przekazany ratownikom medycznym. Po około godzinnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej niestety nie udało się uratować życia mężczyźnie. To drugi dziś tragiczny wypadek w Małopolsce. Nad ranem w Przelasku Rusieckim na terenie Krakowa utonął 34-letni mężczyzna. Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą. Migranci próbują też przedostać się na terytorium Unii przez granicę łotewsko-białoruską. Litewska Straż Graniczna podała, że minionej doby zatrzymano i zawrócono 40 osób, które chciały przekroczyć litewsko-białoruską granicę. Jest to największa taka liczba w ciągu ostatnich tygodni. Z codziennych komunikatów litewskich służb wynika, że na granicy Litwy z Białorusią jest dosyć spokojnie, a przez wiele dni nie odnotowywano żadnych przypadków jej naruszenia. Trudny koniec tygodnia mają natomiast łotewscy pogranicznicy. Przedwczoraj nie wpuścili 81 nielegalnych migrantów, a minionej doby 30. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Śnięte ryby pojawiły się w rzece Prosna w Kaliszu. W celu ustalenia przyczyny zatrucia pobrano próbki wody, poinformował rzecznik tamtejszej Straży Pożarnej Jakub Pietrzak. O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Wody Polskie. Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Ostrowa. Służby zaalarmowali członkowie Stowarzyszenia Prosna od źródeł. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, alarmują z kolei epidemiolodzy. Coraz więcej pacjentów trafia m.in. do Kliniki Chorób Zakaźnych w Białymstoku. Te pajęczaki są coraz groźniejsze, bo ciepłe zimy ułatwiają im przetrwanie, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Janna Zajkowska. Obserwujemy z roku na rok, że sama liczba kleszczy jest większa i większy jest odsetek kleszczy zakażonych. To jest sezon ich aktywności, ale też i nasz sezon urlopowy, kiedy grillujemy, kiedy bywamy na biwakach, kiedy spędzamy urlop na terenach zielonych. Profesor Zajkowska dodaje, że od ubiegłego roku liczba zachorowań wzrosła o 1/3. Powinniśmy się starannie oglądać, dlatego że wczesne usunięcie kleszcza zapobiega transmisji krętków boreli, czyli zapobiega boreliozie. Dokładnie się oglądamy i wyciągamy kleszcza, dezynfekując miejsce po jego wyciągnięciu. Oczywiście możemy go nie zauważyć, w związku z tym sam fakt ekspozycji na pokłucia przez kleszcze, czyli wizyta w lesie, biwak i potem złe samopoczucie, powinny nas skłonić do konsultacji z lekarzem. Na choroby przenoszone przez kleszcze narażeni są też żołnierze, strażnicy i policjanci patrolujący granice z Białorusią. Od jutra ma być dostępna aplikacja z informacjami o pomocy w przypadku zakażenia. Żołnierze mogą też korzystać z bezpłatnych szczepień. Efekty gospodarcze Igrzysk Olimpijskich w Paryżu będą odczuwalne jeszcze długo po imprezie, mówi korespondent polskich mediów we Francji Zbigniew Stefanik. W stolicy wzrosły ceny mieszkań i biletów komunikacji miejskiej. Dziennikarz podkreślił w polskim radiu, że w społeczeństwie trwa debata na temat opłacalności organizacji tej imprezy. ceny zostały podwyższone. One spadną z pewnością do pewnego stopnia, ale jakby nie wrócą do poziomu, który jest dzisiaj. A przecież Paryż jest jednym z najdroższych miast na świecie, jak wszystkim wiadomo, pod względem mieszkaniowym, czy w ogóle jako miasto, jest miastem niezwykle drogim. Z pewnością Poligardzie będzie miastem jeszcze droższym. No argumentem przemianców za tym jest to, że za prestiż się płaci. Natomiast to jest tak, że mieszkańcy, którzy tam żyją, no niestety płacą za to, aby Paryż mógł się chwalić prestiżem. No i jest to uciążliwe dla ich kieszeni. Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się w piątek. Polska będzie reprezentowało 213 sportowców, 113 kobiet i 100 mężczyzn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najbardziej gorąco na wschodzie, nawet 33 stopnie, tam też najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu i burzami. Na termometrach na zachodzie od 23 do 28 stopni, na pozostałym obszarze od 28 do 33. Chłodniej nad morzem od 20 do 25. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to Allegro Your Season. Przygotuj auto na wakacyjne wyjazdy. Kup nowe opony oraz części samochodowe w atrakcyjnych cenach. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet. Przegląd sportowy. Cinema City. Cityboard Media. Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jak lato, to temperatura rośnie, a ceny na Allegro maleją. Odkryj gorące przeceny na Summer Sale. Setki produktów na wakacje z kategorii moda i sport teraz w super niskich cenach. Przebieraj w okazjach tylko do niedzieli. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystkie książki świata. Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Kolejna niedziela z książkami i dziś przenosimy się i za naszą wschodnią granicę i hen daleko na zachód do Hiszpanii, bo te dwa światy, ukraiński i hiszpański, spotykają się w najnowszej książce naszej dzisiejszej gościni, a jest nią ukraińska pisarka Eugenia Kuzniecowa. Dobry wieczór, Eugenio. Dobry wieczór. A naszą rozmowę tłumaczyć będzie z ukraińskiego pani Olga Czuruta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, to jest druga książka Eugenii, która ukazała się po polsku. Nosi tytuł Drabina. Wcześniej pierwsza książka, również świetnie przyjęta, Nim dojrzeją maliny, obie w polskim przekładzie Iwony Boruszkowskiej. Chciałbym zacząć może od takiego pytania, które no, samo się nasuwa, Eugenio, w sytuacji, w której się znajdujemy, a przede wszystkim znajdują się twoje rodaczki i rodacy. Przepraszam za bezpośredniość, ale to mi się wydaje ważne. Czy można w spokoju tworzyć literaturę, kiedy trwa wojna? Ja думаю, що не тільки можна, а і потрібно, якщо людина має цю можливість. Тому що багато українських письменників цю можливість втратили, на жаль. Uważam, że nie tylko można, ale też trzeba, jeśli człowiek ma taką możliwość, ponieważ w tej chwili wielu ukraińskich pisarzy niestety straciło taką możliwość. I якщо мені так пощастило, що я цю можливість не втратила, я можу зараз писати, то я мушу писати і відчуваю цю потребу. No i skoro miałam takie szczęście, że nie straciłam tej możliwości i mogę pisać, to muszę w takim razie pisać. To jest pierwsze spotkanie Eugenii ze słuchaczkami i słuchaczami programu trzeciego, więc może wyjaśnimy też, powiedzmy kilka zdań na temat tego, gdzie, w jakim momencie życia ciebie zastała ta wojna. Myślę o tej pełnoskalowej od lutego 2022 roku. Десь із 2009 року я жила на дві країни і до 2019-го думала, що я нарешті досягла своєї мети – жити на дві країни, на Україну і на закордон, і мені було чудово. Od 2009 roku mieszkałam w dwóch krajach i kiedy był rok 2019, to już myślałam, że osiągnęłam swój cel, że mieszkam w dwóch krajach jednocześnie, na Ukrainie i za granicą i byłam z tego szczęśliwa. І сприймала цю ситуацію як те, що нарешті світ став близьким, літає Ryanair і Wizz до Києва, до Жулян. Я можу за 20 євро прилетіти в один день на обід в село, полетіти назад до Франкфурта, і нарешті світ став такий, про який я мріяла. А потім стався ковід, а потім сталася війна, і 24 лютого мене застало в Іспанії. Wreszcie moje marzenie jakby się spełniło, ponieważ świat stał się bliski, Ryanair lata do Kijowa, można spokojnie sobie polecieć, bilety kosztują 20 euro, polecieć sobie na Ukrainę, pojechać na wieś, później z powrotem do Frankfurta, więc świat stał się bardzo bliski, można sobie podróżować. Natomiast później był COVID, wybuchła też wojna pełnoskalowa i w 2022 w lutym byłam w Hiszpanii. W Hiszpanii u siebie? To był twój nowy dom? Tak. W 2021 roku my z rodziną przejechali do Hiszpanii przez robotę mojego człowieka, który pracuje w uniwersytecie tam. I tak ja wyrzeszyła, że oś тепер уже в мене будуть ці дві резиденції, одна в селі в Україні, друга в селі в Іспанії, і все буде чудово. Ну і, звичайно, все сталося не так, як планувалося. Tak, w 2021 roku przeprowadziliśmy się do Hiszpanii, ponieważ mój mąż pracuje tam na uniwersytecie. Moje marzenie się spełniło. Myślałam, że będę mieszkała na wsi na Ukrainie, na dwie rezydencje też na wsi w Hiszpanii, ale niestety stało się nie tak, jak o tym sobie marzyłam. Ciekawe jest to jest informacja dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji książek Eugenii czytać, że właściwie obie te powieści, które napisałaś i ukazały się po polsku, nawet jeżeli są tu fikcyjne postacie, to bardzo blisko są twojego życia, bo pierwsza książka, czyli Nim dojrzeją maliny, to jest opowieść o domu w okolicach Winnicy, czyli to jest twój rejon Ukrainy, to jest twój matecznik, że tak powiem, a w drabinie tej drugiej powieści, która zresztą zdobyła tytuł ukraińskiej książki roku w 2023, gratulacje, opowiadasz o chłopaku, młodym Ukraińcu, który przenosi się do Hiszpanii, tam kupuje dom i chce wreszcie zacząć swoje nowe życie z dala od rodziny, w jakimś sensie toksycznej, no ale wiadomo, po 24 lutego zaczęły się masowe ruchy, ludzie zaczęli uciekać przed wojną na zachód, przez Polskę, dalej w głąb Unii Europejskiej. I to go spotkało, duża część jego rodziny uciekła do Hiszpanii, wróciła do niego i przez jakiś czas mieszkali razem. O tym za chwilę będziemy rozmawiać. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać i zapytać cię, czy to prawda, że obie te powieści są w jakimś sensie autobiograficzne. No tak, zwyczajno. Przy tym, kiedy mnie zapytają, z jakim herojem drabiny ja sobie asocjuję, z jaką heroiną raczej zapytują, ja mówię, że zwyczajno Stolikiem. Тому що всі ми трохи толічок, так, це в польському перекладі. Тому що, як каже моя редакторка, всі ми трошки толік, тому що всіх нас переповнює почуття провини, а тих, хто за кордоном, особливо. Kiedy słyszę pytanie, z kim najbardziej sobie się kojarzę ze swoich bohaterów z książki, to zawsze odpowiadam, że najbardziej bliski jest mi Tolik. Bo wszyscy trochę jesteśmy takimi toliczkami, tak jak jest w polskim przekładzie. I moja redaktorka też tak mówi, że wszyscy jesteśmy podobni do toliczka. Zwłaszcza ci, którzy znajdują się za granicą, ponieważ mają ogromne poczucie winy. Z powodu? Почуття провини, яке переповнює всіх нас через те, що всі ми робимо недостатньо. І при чому це закордонні українці, очевидно, я не в Україні, я покинула країну в важкі часи, і я роблю недостатньо. Хто живе в Києві, але не воює, я не воюю, я не роблю достатньо для перемоги. Хто живе в Харкові, я живу в районі безпечнішому. Хто живе в Насалтівці в Харкові, яка район Харкова, який дуже обстрілюють, кажуть, що почуваються винними, тому що їхня квартира ще ціла, а в сусідів уже не ціла. І це почуття провини переповнює, здається, всіх українців. Почуття війни є зв'язане з тим, що якби всі робимо за мало, що не вистачає того, co robimy. Ponieważ na przykład Ukraińcy przebywający za granicą myślą o tym, że wyjechali ze swojego kraju, rzucili swój kraj i nie robią wystarczająco. Ci, kto mieszkają w Kijowie i nie walczą, na przykład nie są w wojsku, no to myślą o tym, że nie walczą i dlatego też nie robią dostatecznie dużo. Ci, kto mieszkają w Charkowie, na przykład w bardziej bezpiecznym jakimś rejonie, no to myślą o tym, że mieszkają w bezpieczniejszym rejonie niż inni. Ci, kto mieszkają w Charkowie, Sałkiwka, który jest cały czas pod ostrzałami, myślą o tym, że ich mieszkanie jeszcze jest całe, natomiast ich sąsiedzi już stracili swoje mieszkanie i dlatego to poczucie winy wypełnia wszystkich Ukraińców. І мені здається, додам іще, що почуття провини не мають зараз в сучасній Україні вже тільки ті, хто загинули. От це, можливо, дуже жорстко звучить, але дійсно так, як наче тільки смерть може тебе звільнити від цього почуття провини. Додам тільки, що не мають почуття вини, być może тільки ті, хто już zginęli. Być może to zabrzmi jakoś okrutnie, ale tylko śmierć niby może uwolnić nas od tego poczucia winy. Długo musiałeś sobie z tym poczuciem winy radzić? Ty, twoi bliscy, którzy mieszkają za granicą? Ну так, це ми живемо постійно на гойдалках. Ти почуваєшся погано, ти почуваєшся краще. Ти почуваєшся погано, почуваєшся краще. І ти такі гойдалки останні 2.5 роки для нас, я думаю, для всіх нас знайомі. Зробив щось корисне, не знаю, задонатив велику суму, або щось там, якусь роботу певну зробив, підтримав когось, почуваєшся краще. Далі знову гойдалка йде вниз. Тобто це постійні гойдалки. Так, oczywiście, cały czas żyjemy na tak zwanych huśtawkach emocjonalnych. Raz czujemy się lepiej, raz czujemy się gorzej. Znowu raz lepiej, raz gorzej. Dlatego przez ostatnie 2.5 roku wszyscy doświadczyli tych huśtawek. Najpierw robimy coś dobrego, ofiarujemy jakieś pieniądze, dajemy, wysyłamy na wojsko, robimy jakąś dobrą robotę, kiedy kogoś wspieramy i czujemy się dobrze, ale następnie znowu wracamy do tych gorszych uczuć. Загалом я із Кривого Рогу. Я там народилася. Це, можливо, ви знаєте, що це рідне місто Зеленського. І це на сході України. Кривий Ріг зараз під постійними обстрілами. Наприклад, була повністю зруйнована квартира, в якій народилася моя мама. Я ще уродила в Кривому Рогу. To jest moje miasto rodzime i to też jest miasto rodzime Zełenskiego. Jest to wschód Ukrainy. Cały czas to miasto znajduje się pod ostrzałami i na przykład mieszkanie mojej mamy jest całkowicie zniszczone. Воно вже не належить моїй мамі, але вона саме в тій квартирі народилася. І, але виросла я в Вінницькій області. Це центральна Україна, 2 години на захід від Києва, на південний захід. І, звичайно, село живе своїм життям. Єдине, що в селі ховають тих, хто загинули, в селі мобілізують чоловіків і постійно точаться розмови про смерть, про того, кого забрали, кого не знайшли, хто пропав безвісти. Але село загалом садить городи і живе своїм життям, періодично чує дрони і періодично підтримує, чує, як працює ППО. Dodam tylko, że mieszkanie mojej mamy zniszczone, w tym mieszkaniu się urodziła, ale teraz oczywiście do niej nie należy. Ja natomiast dorastałam w obwodzie winnickim, który jest na południowy zachód od Kijowa, mniej więcej 2,5 godziny. Ta wieś żyje swoim życiem. Tam ciągle odbywają się jakieś pogrzeby, tam mężczyźni są pobierani do wojska. Cały czas toczą się rozmowy, kto jeszcze żyje, kto zniknął, o kim są jakieś wiadomości, o kim nie ma żadnych wiadomości, ale ludzie żyją swoim życiem, uprawiają jakieś warzywa, sadzą i jest tak, jak było niby. Ale od czasu do czasu słychać też, jak latają drony i jak pracuje przeciwpowietrzne. Ochrona przeciwpowietrzna. Tak. Mówiłaś kiedyś, mieliśmy okazję rozmawiać, kiedy ukazywała się twoja pierwsza książka, debiut, o tym, że w czasie, kiedy już ta pełnoskalowa wojna trwała, pojechałaś do domu. No i że to było zaskakujące i trudne uczucie, bo nawet wycieczka do lasu z członkami rodziny, to nie był moment spokoju czy ukojenia. Co chwilę, i to także pojawia się w twojej książce, która jest powodem naszego spotkania, przypomnę, czyli W drabinie. My co chwilę spoglądaliście na ekrany telefonów komórkowych, czy nie przychodzi kolejny alert, że jest ostrzał rakietowy, że właściwie no to jest taki moment w życiu, w którym niewiele od człowieka zależy, prawda? I że łapie się te chwile spokoju, ale ich jest relatywnie niewiele. Na przykład ja zaraz jedu w село z swoimi dziećmi, z swoją maleńką córką, jej 2 roky. Мій дід, який будував будинок, який я описала в своєму першому романі, він дуже любив вікна. Він у нас всі кімнати з величезними вікнами. У нас немає жодної кімнати, де немає вікон. І я, попри те, що я теж люблю вікна, але зараз я думаю, де я буду спати із своєю дочкою, наприклад, якщо є загроза. В селі це більше загроза дронів, що їх можуть збити просто над будинком. І де я буду з нею спати так, щоб не спати біля вікна. І мій дід уже помер, але я просто думаю, що якби він взагалі знав, про що я зараз думаю, коли я їду до того будинку, який він збудував. Teraz na przykład jadę na swoją wieś, jadę tam ze swoimi dziećmi, z córką, która ma 2 lata. Mój dziadek, który zbudował ten dom, uwielbiał okna. W każdym pokoju są ogromne okna. Nie ma żadnego pokoju bez okien. I w tej chwili, kiedy jadę tam, do tego domu, to zadaję sobie pytanie, a gdzie ja będę spała ze swoją córką? Bo mimo to, że też bardzo lubię okna, no to to jest niebezpieczne jednak, ponieważ na wsi największym niebezpieczeństwem są drony, które latają wszędzie i mogą być po prostu zestrzelone nad budynkiem, mogą spaść. I teraz, kiedy mój dziadek już oczywiście nie żyje, ale gdyby on wiedział, o czym ja teraz myślę, jadąc do tego domu. A czy twoja rodzina jest bezpieczna? Jak wielu członków twojej rodziny wyjechało na zachód, uciekając przed wojną? Czy w ogóle? Pytam o to dlatego, że to jest jeden z głównych tematów powieści, która dzisiaj jest jedną z bohaterek naszej audycji. W tej książce do domu w Hiszpanii, który kupuje po latach starań Tolik, czyli główny bohater, przyjeżdża cała jego rodzina, ta, która była w stanie i chciała uciec z Ukrainy przed wojną. Co z twoimi bliskimi? Na żal, moi bliscy nie wyjechali. My перший час війни ми приймали дітей, племінників мого чоловіка і моїх племінників, тільки дітей. Але моя сестра, вона працює журналісткою, і тому вона не може виїхати з України, тому що там її робота. А діти повинні бути з батьками. Як би там не було, але найкраще, коли діти з батьками. Niestety moi bliscy nie wyjechali z Ukrainy. Na początku wojny my przyjmowaliśmy u siebie w domu dzieci. To były moje siostrzeńcy i też mojego męża. Ale moja siostra jest dziennikarką i ona pracuje na Ukrainie, nie może opuścić kraju. No i dzieci oczywiście powinni być razem z rodzicami. Jak źle nie byłoby, ale najlepiej, żeby dzieci były ze swoimi rodzicami. Jak często w ciągu dnia, jeżeli jeszcze wciąż sięgasz po telefon albo siadasz przed komputerem i sprawdzasz, jak wygląda sytuacja w Ukrainie? To jest coś, co powtarza się wielokrotnie w ciągu dnia w życiu twoich bohaterów. Ci, którzy w drabinie przyjeżdżają do tego domu bezpiecznego schronienia w Hiszpanii, brzmi to, ja wiem, dwuznacznie, ale jednak bombardują po prostu tego Tolika pytaniami o to, ile dzisiaj Rosjan zabito, gdzie spadły rakiety, gdzie spadły bomby i tak dalej. I myślę sobie, że to jest dość naturalny gest, że chce się dowiedzieć, nawet będąc daleko, co dzieje się w ojczyźnie. Я би сказала, що зараз уже трошки інакше, тому що, але перші місяці після початку Великої війни було от саме так, як описано в драбині. І якби я писала цю книжку зараз, я би не написала вже так, я би просто забула оці постійні підраховування мертвих росіян, наприклад. Зараз вже є трохи інакше, але в перші місяці війни було дословно так, як є описане в драбині, чи справдзано цю хвилю комурки. Але якби писала цю книжку вже зараз, то вже не написала б так, написала б інакше, поневаж зараз теж вже є інакше. Я б отримувала багато відгуків саме про ось це повернення в оті перші тижні, тому що люди дуже яскраво згадували, як воно було, і як дійсно цей телефон, він і зараз так, але тоді особливо, він постійно був тобі порталом в пекло. Слухав wiele opinii od ludzi, którzy mówili, że faktycznie co chwilę sprawdzali swoje telefony i mają bardzo takie jaskrawe wspomnienia z tamtych czasów, że ten telefon cały czas był jakby portalem do piekła. Opowiedz proszę o bohaterach i bohaterkach tej książki. Kogo spotykamy w drabinie? Kogo wysłałaś do Hiszpanii? Główny heroj Tolik. Tolik, jak wy już rozpowiedzieli, to młoda ludyna, jaka namagała się wciekty od swoich bliskich. Potem do niego przyjeżdża jego mama, jego tietka, jego dziadko, który nie ma nogi. Але він соромиться цього, що він не має ноги від діабету, і боїться, щоб не подумали, що він ветеран. І також його сестра і її подруга. Два коти і собака. Głównym bohaterem jest Tolik, tak jak już było powiedziane, że jest to młody chłopak, który uciekał, chciał uciec od swoich bliskich, od swojej rodziny. Do niego przyjeżdża jego mama, ciotka, wujek, który nie ma nogi i on się wstydzi tego, że nie ma tej nogi, bo on stracił ją wskutek cukrzycy i nie chce, żeby ktoś pomyślał o nim, że on jest weteranem. Przyjeżdża też siostra, jej koleżanka, dwa koty i pies. No i ten dom w Hiszpanii był takim marzeniem Tolika od dawna. Chciał uciec przed rodziną, przed światem, w którym wzrastał, żeby wreszcie żyć po swojemu. Tymczasem to wszystko, przed czym ucieka, to wszystko, co ewentualnie toksyczne, 3 dni po jego wprowadzeniu się do domu wraca, ponieważ wybucha wojna. Ви знаєте, я раніше говорила, що я боялася, що книжка когось ретравматизує через спогади перших днів війни. Але насправді цього не було. Але я мала відгуки, що книжка ретравматизувала через стосунки із родичами, через токсичних родичів. Отакі відгуки я отримувала, що хтось не міг читати це, тому що не міг винести ось цих родичів. Szczerze mówiąc, na początku bałam się tego, że ta książka może być ponownie traumatyczna dla kogoś z powodu wspomnień o wojnie. Natomiast słyszałam zupełnie inne opinie, że ta książka była ponownie traumatyczna dla osób, które nie mogły czytać jej z powodu tych bliskich, z powodu, bo to mieli też swoje jakieś tam traumy z dzieciństwa. Tak, perukarka mojej mamy такий відгук лишила на драбину. Сказала їй, що нарешті я зрозуміла, чому наш старший син хоче від нас з'їхати. Фризєрка моєї мами так повідала, що по прочитанню цієї книжки нарешті зрозуміла, dlaczego jej syn chce od niej się wyprowadzić. No dobrze, Eugenia Kuzniecowa, przypomnę, jest naszą gościnią dzisiaj. Powiedzmy trochę o stosunkach panujących w tej rodzinie. Kim są ci ludzie, którzy przyjechali do Tolika, ale nie jaką pełnią funkcję w konkretnej rodzinie, ale jakie to są typy osobowości i dlaczego on już 3 dnia, mimo że oczywiście wybuchła wojna i bliskim wszystkim trzeba pomagać, zaczyna mieć serdecznie dość. No wy, panie Michał, rozkusili moją pismennicką chytrość. Тому що насправді ви помітили, що ці герої, які в драбині, це запропоновані читачу шаблони, які читач сам заповнить людьми, jakich on dużo dobrze zna. Tak naprawdę, panie Michale, to pan odczytał moją chytrość taką pisarską, ponieważ moi bohaterowie to są postacie bardzo szablonowe, pod które każdy czytelnik może dopasować te osoby, które on bardzo dobrze zna w swoim życiu. Mama, jaka zajmuje się hiperopieką swojego już dorosłego syna. Grigorievna, tietka, jaka все знає і доб'ється в будь-якому разі, щоб все було по її різними хитрощами. Анатолій Степанович, якого бачили всі українці в своєму житті, який крутить «Жигулі», і йому взагалі байдуже якась там емоційна складова життя усіх навколо. Мама є традиційно гіперопікунча, яка опікується навіть своїм дорослим сином. Григорівна, то є тітка, яка wie wszystko absolutnie i robi, żeby wszystko było tak, jak ona chce. Anatolij Stepanowicz, każdy w swoim życiu widział takiego Anatolija Stepanowicza, który po prostu jeździ swoim samochodem i jest obojętny do jakiejkolwiek emocjonalnej składowej innych osób. I ciekawe, że при цьому наше покоління вже ходить до психотерапевтів, переважно. І психотерапевти останні років 10 нас вчили будувати власні кордони. А війна ці кордони зруйнувала в один момент. І все те, чого нас вчили, у нас просто втратилась в якийсь момент можливість ці кордони будувати. І Іспанія тут скоріше як декорації, тому що ця історія Толіка, таких історій було дуже багато просто в Україні, коли люди приїздили в село до батьків, наприклад, на захід України, коли родини, які вже не жили разом, з'єднувались. Nasze pokolenie to jest to pokolenie, które już chodzi na terapię. Bardzo dużo jest takich osób i nasi terapeuci zwykle uczą nas, że musimy wybudować swoje granice. Ustawić swoje granice. Natomiast wojna absolutnie zniszczyła całkowicie taką możliwość wybudowania tych granic. I Hiszpania to raczej tylko dekoracje, ponieważ istnieje bardzo dużo podobnych historii, kiedy ludzie wracali do swoich wsi, do swoich bliskich i rodzina tam się jednoczyła ponownie. Matka Tolika, cały czas wieczorami on pracuje, jest matematykiem z wykształcenia, ale zajmuje się też kwestiami informatycznymi, więc pracuje po nocach, pali się światło w jego pokoju, a właściwie światło z ekranu wychodzi przez drzwi na korytarz. Matka stoi i mówi przez drzwi do niego, żeby nie pił tyle kawy. Ciotka cały czas zwraca mu uwagę, żeby tyle nie biegał, bo lubi biegać, bo kolana mu wysiądą, a poza tym jest chudy bardzo, ma zbyt szczupłe nogi i widać mu żebra. Wujek Anatolij wie wszystko najlepiej, na każdy problem znajdzie rozwiązanie, często bardziej domyślając się albo udowadniając, próbując, że ma o tym pojęcie, a niekoniecznie jest fachowcem. Przygląda się tej sytuacji z boku, dogryzając i patrząc z politowaniem siostra, która rozumie, że jej brat no być może ma jakieś problemy w kontaktach z kobietami, nie jest wystarczająco śmiały. Przygląda się temu jej przyjaciółka, która musiała uciekać z domu, którą zabrano. Czuje się, tak mówi, wypalona wewnątrz, czarna, pozbawiona uczuć. No, muszę powiedzieć, że tak, jest to dekoracja, oczywiście dom w Hiszpanii, ale przede wszystkim to jest opowieść, myślę, o całym naszym pokoleniu. Niemożności, prędzej czy później, znalezienia wspólnego języka z rodzicami, wujostwem, któremu się wydaje, że dalej musi otaczać pełną opieką 40-latków. Ймовірно. Тому, мабуть, я й отримувала відгуки від людей, які, ну, що травматизуючим моментом в цій книжці були саме стосунки з родичами. Не стільки війна. Так, війна такими неприємними спалахами змушувала людей згадувати оті перші тижні. Це травматично, неприємно, але це не аж так болить. А от оці токсичні родичі, це багатьом дуже болить. Oczywiście może tak być, dlatego być może słyszałam takie opinie, że najbardziej traumatyczne w tej książce to były właśnie relacje z bliskimi, z rodziną. Wojna oczywiście wywołuje wspomnienia z tych pierwszych dni i tygodni i te wspomnienia są bardzo bolesne, ale nie są aż tak bolesne jak te relacje з близькими, з родиною. І наша генерація терапевтована, багатьох представників нашої генерації дуже сильно дратував Толік. І своїм інфантилізмом, своєю нездатністю заперечити, захиститися і так далі. Але я Толіка розумію. Тому що уявіть, що було би в цій книжці, якби Толік оці два місяці, поки там в нього родичі, якби Толік дуже активно відбудовував свої кордони. Наша генерація, наше покоління, яке власне є таке дуже під впливом терапії, так? То корисна з неї, так. Корисна з терапії. Найбардziej denerwujące dla tego pokolenia jest ten Толік, ponieważ on jest infantylny, on nie może powiedzieć nie, on nie może stać w swojej obronie, nie może się obronić przed swoimi bliskimi, ale ja z drugiej strony rozumiem go, ponieważ wyobraźmy sobie, jakby wyglądała ta sytuacja, gdyby on uporczywie starał się walczyć z tą swoją rodziną i budować te granice. Książka, o której mówimy, czyli Drabina Eugenii Guzniecowej, jest, jak Państwo słyszą, mam nadzieję, historią uniwersalną w konkretnym krajobrazie, w konkretnym miejscu to wszystko się odbywa, w konkretnym czasie, bardzo trudnym dla Ukraińców, ale też myślę dla wszystkich rozumiejących, co się dzieje, empatyzujących Polaków, Europejczyków, mieszkańców całego świata. Jednak jeszcze bym próbował tutaj przez chwilę, Eugenia, zostać przy bohaterkach i bohaterach twoich. Bo mówimy historia uniwersalna, a jednocześnie właściwie każdy z nas, kto sięgnie po twoją powieść, a świetnie się ją czyta, i to jest mimo złożoności problemów opisywanych bardzo też przyjemna lektura, muszę to powiedzieć. To znaczy, to się bardzo dobrze czyta. Każdy się w tej książce, myślę, odnajdzie. To znaczy, każdy spośród nas był w takiej sytuacji. Nie mówię teraz o historii wojny, ale o sytuacji niełatwych, toksycznych często relacji rodzinnych, w których to na przykład osoby ze starszego pokolenia klęski, niedociągnięcia w cudzysłowie albo nie odgrywają na tych młodszych. No i pewnie gdybyśmy zrobili mapę bohaterów twojej powieści, to każdy do tych postaci z rodziny Tolika dopasowałby swoją mamę, tatę, wujka, brata, siostrę, dziadka i tak dalej. Na ile więc trudne było napisanie tej książki dla ciebie, bo przecież twoja rodzina też zapewne przeczytała Drabinę. Możliwe, i przy tym moja mama, oni w selі приймали цілу родину із Запоріжжя, і я трошки боялася, що, можливо, хтось себе трохи впізнає. Але я, мабуть, з часом навчилася гарно писати збірні образи, де важко все-таки впізнати конкретну людину. Być może moja mama na przykład też przyjmowała u siebie rodzinę bliskich z Zaporoża, krewnych, ale ja pewnie nauczyłam się tak dobrze tworzyć te takie zbiorowe obrazy, żeby nie można było tam rozpoznać jakiegoś konkretnego człowieka. Ale загалом я думаю, що у нашого покоління, в принципі, є оцей досвід відтворювання цих токсичних діалогів. Це впізнає кожен себе, кожен оце спілкування в родині, наше покоління впізнає, тому що для того, щоб написати ці діалоги, ти повинен не тільки їх чути, ти повинен зрозуміти, що з ними не так. Тому попереднє покоління їх іще написати не могло, а наше вже більш-менш може. Наше покоління ma takie doświadczenie odtworzenia w swojej wyobraźni tych toksycznych dialogów. I każdy w tych dialogach może zobaczyć siebie, może rozpoznać w nich siebie. Żeby napisać takie dialogi, to trzeba nie tylko słyszeć, trzeba też rozumieć, co w tych dialogach jest nie tak. Dlatego nasze pokolenie może przeczytać i napisać te dialogi, natomiast poprzednie pokolenie jeszcze tego zrobić nie mogło. A na ile ta książka, bo mówimy o pokoleniu osób, które są świadome tego, że mogą skorzystać z terapii i że dzięki temu mogą przepracować traumy, lęki i tak dalej. Na ile dla ciebie ta książka była rodzajem terapii? I czy myślałaś o Drabinie jako opowieści, która dla innych może być wstępem do terapii albo do oswojenia lęków, które bali się nazwać? Зараз, коли вже книжка вийшла, і коли я вже маю цих багато відгуків, що у мене такий починає вимальовуватися образ терапевтичної письменниці, зараз я вже можу сказати, що так, мабуть, я про це думала. Але чесно, відверто, коли я писала, я не думала про терапевтичний аспект зовсім. Teraz, kiedy książka już wyszła drukiem i jest bardzo wiele różnych opinii, to oczywiście w tym momencie mogę powiedzieć, że tak, być może myślałam o tym, że może być terapeutyczna. Natomiast w momencie pisania tej książki mogę szczerze powiedzieć, że nie o tym nie myślałam. No dobrze, ale czy wśród osób, które są bohaterami tej książki, są takie lub tacy, którzy właściwie być może nieco inaczej opowiedzeni, są wzięci z twojego życia? Próbuję cały czas dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, czy sama musiałaś przepracować relacje z własną rodziną i być może także przez napisanie takiej książki? No przecież skąd się ten temat musiał wziąć? To jest składne pytanie, tomu, że mnie wdalося dużo rano separować się od swojej rodziny. Ja pojechała z domu w 15 років wczyć się do Києва. І, звичайно, я близька з родиною, але з того часу я ні разу не жила зі своїми, ані з батьками, ані з бабусею, дідусем. Але це все рівно, ти живеш в цьому, тому що всі навколо мають оці стосунки з родиною. Є то трудне питання, ponieważ мені особисто удалося bardzo wcześnie odseparować się od swojej rodziny. Wyjechałam na studia do Kijowa, kiedy miałam 15 lat i od tamtej pory nie mieszkałam ani ze swoimi rodzicami, ani z babcią czy dziadkiem. Oczywiście jestem blisko ze swoją rodziną przy tym, ale każdy jednak żyje w tych relacjach, kontaktuje ze swoją rodziną i każdy tak czy inaczej przebywa w tej sytuacji. No i można сказати, що з мамою ми можемо про це говорити, про терапію, про те, як треба. Мама вже знає поняття кордонів, і це все прораховувалося. Мама може жартувати про те, що мені ж не можна вам дзвонити, коли ви в дорозі, і питати, де ви. З бабусею, яка ще більш такий контрол-фрік, але їй 95 років. І тому ми просто з нею жартома говоримо про те, що ти мусиш перестати бути контрол-фріком, а вона каже, що мені вже пізно. Ja już nie zmożę przestać być tą, kto ja jestem. Z mamą mogę rozmawiać o tym spokojnie. Mama już wie, czym jest terapia i czym są granice. I możemy z nią tak żartobliwie mówić o tym, że na przykład ona już jest świadoma tego, że nie może dzwonić do nas, kiedy jesteśmy w podróży. Natomiast z babcią jest trochę inaczej, bo ma już 95 lat i trudno jej przestać być taką, jaka jest. Dlatego z nią to wyłącznie na poziomie żartów się odbywa. Mówimy jej, że musi przestać być takim control freakiem, natomiast ona musi, że no niestety już nie może przestać taką być. W książce, o której dzisiaj rozmawiamy, wokół której odbywa się ta rozmowa, jest też kilka innych bardzo ważnych tematów, ale zanim o tych dwóch tematach dla mnie, przynajmniej dla mnie jako czytelnika, odbiorcy istotnych, to chciałem cię zapytać, czy nie bałaś się napisać książki, która jest no, w dużej mierze wesoła. Można nawet powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj powieści, komedii, w której to, co toksyczne w rodzinie, przewija się z tym, co okrutne na świecie, czyli z wojną. Bo obserwując na co dzień to, co dzieje się w Ukrainie, no można mieć jakiegoś rodzaju hamulce, prawda? Że nie wypada pisać wesołych dialogów, opisywać świata, w którym to, co zabawne i denerwujące, miesza się z tym, co tragiczne. Ja myślę, że tobie się udaje w tej książce przełamać tabu. Zwyczajnie ja bojałася, тому що тут немає вчителів, як це написати. Немає в кого запитати, чи це нормально взагалі писати трагікомедію в часи війни, яка щойно вибухнула повномасштабно. Тому ти мусиш покладатися виключно на відчуття, власне відчуття доречності, на свою інтуїцію. Oczywiście, bałam się ponieważ nie ma tutaj żadnych nauczycieli, nie ma kogo zapytać, czy w ogóle wypada w czasach wojny koszmarnej pisać taką tragikomedię. Dlatego uważam, że w tej sytuacji być może warto po prostu ufać swojej intuicji. Я думаю, що небезпечна ілюзія думати, що веселе і трагічне знаходиться, що воно десь є межа. Тут веселе, а тут трагічне. В житті людей веселе і трагічне постійно переплетене, дуже, дуже тісно. І найсмішніші речі для мене особисто, як для читачки, як для споживачки літератури, mistectwa, najsmieszniejsze rzeczy, one jednocześnie i najsumniejsze. Myślę, że to jest trochę niebezpieczna iluzja, kiedy myślimy o tym, że jest jakaś granica pomiędzy czymś wesołym a tragicznym, ponieważ w życiu wszystko, co jest wesołe i tragiczne, to się przeplatuje, to idzie razem. Dla mnie osobiście, jako dla odbiorczyni literatury, dla czytelniczki, dla odbiorczyni sztuki w ogóle, najśmieszniejsze jest akurat to, co jest też tragiczne. Twoja książka, Drabina, otrzymała tytuł Książki Roku w Ukrainie w 2023 roku. Czyli udało ci się chyba połączyć te dwa światy i te dwa niełatwe tematy, kwestie wojny i rodziny, przynajmniej w jakiejś części toksycznej, i trafić do odbiorców we własnym kraju, w kraju, który no, na co dzień walczy o niepodległość, gdzie, jak mówiłaś, co jakiś czas w twojej okolicy, w wielu innych, odbywają się pogrzeby znajomych, którzy zginęli na froncie, a też idą nowi do wojska. Więc być może ta literatura, o którą pytałem na początku, też jest jakimś niezbędnym oddechem. I dlatego taka komedia opowiadająca też o rzeczach tragicznych została tak świetnie przyjęta w Ukrainie. Jakie były recenzje? Co mówiono, kiedy dostawałaś tę nagrodę? Коли я отримала нагороду, я сказала, що цієї книжки не мало би бути. Я би не хотіла ніколи написати цю книжку, але так уже сталося, що я її написала. Kiedy otrzymywałam nagrodę, to powiedziałam, że ta książka nigdy nie powinna była powstać, że ja nigdy nie chciałabym napisać takiej książki, ale niestety tak się stało, że ona istnieje. Я просто не знаю іншого способу, як переживати трагічні події, окрім як спробувати з них посміятися. І це мій спосіб написати цю книжку. Водночас, коли ми згадаємо, який був наймасовіший контент в Україні, коли почалася війна, це все було смішне. Все були смішні меми, висміювання росіян, висміювання ворога. Була просто вибухова хвиля мемів у перший місяць. Ja po prostu nie znam innego sposobu, jak przeżyć taką dowolną tragedię. Jak to oswoić. Ponieważ to jest mój sposób na oswojenie tego. Uważam, że najlepiej śmiech pomaga tej sytuacji. I przypomnijmy sobie, jakie były treści najbardziej popularne na początku wojny. To były bardzo śmieszne różne obrazki, memy o wrogach, o Rosjanach. To była ogromna fala tego wszystkiego. I nie tylko pro Rosjan. A na przykład przygaduję taki mem, kiedy polecili pierwsze balistyczne rakety, kiedy był na foto zobrażony wielkazny dinozaur i malesenka ludyna, i dinozaur był podpisany i balistyczna raketa, a malesenka ludyna i ja w kalidorze. Kalidor to taki śmieszna nazwa koridoru po ukraiński. I to jak się leci balistyczna raketa, my chowamy się w koridor. I oczywiście, że to tobie mało dopomoże. Але все одно над цим сміялися з себе, сміялися з цієї трагедії і, по суті, сміялися зі смерті. Це не нове. Так завжди було. To były żarty nie tylko o Rosjanach. Ja też pamiętam taki mem, obrazek, na którym był ogromny dinozaur podpisany jako rakieta balistyczna i taki malutki człowiek. I podpis był podpisany jako Kalidor, Kalidor to taka śmieszna ukraińska nazwa dla korytarza. No i sens polegał na tym, że jak leci ta rakieta, no to się chowamy na korytarzu i oczywiście każdy rozumie, że to jest mało pomocne, natomiast jednak chowamy się na tym korytarzu i wszyscy z tego się śmiali. To było zabawne, ale jednocześnie też tragiczne, bo śmialiśmy się z tragedii i śmialiśmy się też ze śmierci. Або як я в Києві цього разу собі купувала каву ось у травні, і бариста, і якраз я купую каву, і починає звучати тривога. І бариста мені каже, я зроблю вам каву, як востаннє. Тобто це постійний гумор, він, мабуть, рятує. Або як була останньо в Києві і купувала собі каву, в моменті, коли вже брала цю каву, то почався алерт. I barysta mi powiedział, że zrobi mi tę kawę jako ostatnią. Niby to jest ostatnia. I ten humor, on zawsze jakby ratuje. A co dziennikarze, krytycy literaccy na taką książkę? Marta Szokalo, główna redaktorka BBC, ona napisała schwalną recenzję i ona mówiła o tym, że це книжка про всіх нас. Ну, що це книжка про війну збірна. Ось це тому, що ну, от війна – це така міріада досвідів, і цих досвідів там в драбині багато зібрано. Дехто писав, що, можливо, не час писати про негероїв, тому що Толік не герой. Мовляв, у нас стільки зараз українських героїв, навіщо нам писати про Толіка, який боязливий, інфантильний. Тобто були й такі відгуки. Marta Szukało, która jest główną redaktorką BBC. Ukraińskiej sekcji BBC, ukraińskiej która przyznaje sekcji. Nagrodę, dodajmy. Tak. Napisała bardzo pozytywną recenzję, w której zaznaczyła, że jest to powieść o nas wszystkich i o wojnie też, ponieważ opisuje też, wojna jest miriadą różnych doświadczeń, które przeżywają ludzie w czasie wojny. Były też inne opinie, na przykład czytałam o tym, że ktoś napisał, że teraz nie wypada pisać o antybohaterach, że nie jest czas na pisanie, opisywanie antybohaterów, którym jest Tolik, bo on jest wyraźnym antybohaterem. Mamy teraz w tej chwili tak dużo bohaterów, o których warto być może pisać, niż o Toliku. Być może poczekajmy na koniec tej wojny, бо цей темат не є актуальний. Але я зараз не можу уявити, яку художню літературу про героїв можна писати. Тому що про героїв художньої літератури зараз не потрібно, тому що їх документальних дуже багато. І документалістика в Україні зараз така, що якби це була художня література, авторам би сказали, що це Болівуд, i że to przyciągnięto i takiego bути nikogo nie może. Z drugiej strony nie mogę sobie wyobrazić, jak można pisać literaturę o bohaterach, ponieważ jest bardzo dużo materiałów dokumentalnych, dokumentów o bohaterach i to jest lepsze. Gdyby to była literatura piękna, to autorom inni mogliby zarzucić, że to jest jakiś Bollywood po prostu. Może powiem tak, jest takie przysłowie w Polsce, że nie przesadza się starych drzew. I to jest opowieść o tym, że ci, którzy od lat żyją w jednym miejscu, nie będą już w wieku starszym na starość potrafili odnaleźć się w nowym miejscu. Jest tak też w twojej powieści. Dla tych bohaterek i bohaterów, którzy przyjeżdżają do Tolika, do Hiszpanii, ta nowa rzeczywistość jest zwyczajnie nie do zniesienia, ale to nie jest kwestia upału czy tego, że w ogrodzie stoją palmy, tylko że oni po prostu pomidorów swoich nie mogą hodować, nie mają swoich zwierząt, swojego lasu i nie sposób tego nie zrozumieć. Вони, мене якраз питали також в одному із інтерв'ю, чому всі ваші герої, по суті, повертаються. Ну, вони не можуть прижитися, вони не змогли ніяк асимілюватися. Тільки Григорівна вибрала життя десь, а решта героїв, вони все рівно скучають за своїм лісом, як ви сказали, за своїми квітами, за своїми вазонами, і вони повертаються. Але я думаю, що це цілком природно, і я таких людей знаю набагато більше, ніж тих, хто зміг знайти своє життя в нових країнах. Теж dostałam takie pytanie w jednym z wywiadów, dlaczego większość bohaterów jednak wraca do domu, ponieważ tylko jedna Chrychorivna wybiera życie za granicą, gdzieś daleko od domu, natomiast reszta tęskni za swoim lasem, za kwiatami. Ja uważam, że to jest absolutnie naturalne, ponieważ znam bardzo o wiele więcej tych, którzy wybierają powrót na ojczyznę niż życie daleko od niej. Читала таку оповідку в Фейсбуці, Чепиного написав український блогер, що стоїть у на Харківщині стоїть фермер і розміновує свій город. І врешті одна міна зірвалася і його якось поранило. Йому діти кажуть, поїхали до нас до Харкова. Він каже, я не поїду, там обстріли, там небезпечно. Czytałam na Facebooku, taki ukraiński bloger Czepynocha napisał historię o jednym rolniku, który stał w swoim ogrodzie i próbował rozminować to pole, no i ta mina wybuchła. Po tym wypadku dzieci zaproponowali mu, żeby przeprowadził się do nich do Charkowa, natomiast on odpowiedział, że nie pojedzie, bo jest tam niebezpiecznie. Na koniec, Eugenio, pytanie o przyszłość. Mieszkasz w Hiszpanii, za chwilę jedziesz do Ukrainy. Twoje życie jest rozdarte. Serce pewnie też. Między domem a nowym domem. Czy widzisz szansę na pokój w najbliższych miesiącach? W najbliższych miesiącach точно ні. Цей рік і наступний рік буде дуже важкий. І я би попросила всіх, хто відчуває зараз, що вони втомилися підтримувати Україну, все-таки цей рік уявити, що цей рік, 2024 і 2025, це знову лютий-березень 22-го. Просто уявіть це, тому що це знову вирішальні роки для України. І я думаю, що в кінці 25-го нам стане зрозуміло, що буде далі не тільки з Україною, а з Польщею і зі світом. В тих найближчих місяцях, мисля, що ні. Ten rok i następny rok będą bardzo ciężkie i w tej chwili chciałabym poprosić wszystkich, kto już niby jest zmęczony tą wojną, poprosić wszystkich wyobrazić sobie, że ten rok 2024 jest tym samym rokiem 2022, że jest to tak samo luty i marzec 2022 roku. Ponieważ ten rok i następny też będą decydujące. I pod koniec 2025 już będziemy mniej więcej wiedzieć, jaka czeka przyszłość nie tylko na Ukrainę, ale też na Polskę i świat. Tak mówi Eugenia Kuzniecowa, ukraińska pisarka, autorka między innymi Drabiny, która była dziś gościnią wszystkich książek świata. Spokojnej podróży do domu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Olga Czuruta tłumaczyła nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy egzemplarze Drabiny dla słuchaczek i słuchaczy. Podaj adres książki @polskieradio.pl. Proszę się odezwać, jeżeli są państwo zainteresowani. Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Filz-Dwojtkowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc. Wszystkie książki świata. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne.